इश्क जना दी हड्डी रचिया ओ बाज शराब खीवे पर जे हुस्न पिलावे हथी ते क्यों कोई जहर न पीवे जाच मैनु जाच मैनु चंगा हो या तुम पराई हो गईया चंगा हो या तुम पराई हो गईया मुक गई चिंता तन हाय अपना न दे जाज मैनू करो मेरी उदासी दा इलाज ना करो मेरी उदासी दा इलाज मरन दी मर्जी है अज बेईमान दी जाच मैनू आ गई गम खान आज मैं आ गए हम घारी मरते जा मरते जा पर डर है महला वाले ओ मरते जा पर डर है महला वाले ओ तरतवी बिक दी है मुल शमशान दे जाज मैनू आ गए गम खान दे अपना नदी जाज मैनू।